Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake anachokiita Al-Bidayah wa An-Nihaya mujalladi wa mwisho wa 13 na 14 katika kile ambacho tunacho hapa katika tukio la mwaka 597 Hijria, kitabu hicho kimeandikwa kwa mtiririko wa miaka, kuna mwaka fulani anakutajia mwaka na matukio yaliyotokea mule ndani. Katika mwaka 597 Hijria, baada ya kuyataja aliyoyataja, alitaja katika mwaka huu pia alikufa al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Kisha akamwelezea huyu mwanawachuoni habari yake na jinsi ilivyokuwa. Alikuwa ni mwanawachuoni ambaye alikuwa anatoa mauidha wa mazito na alikuwa amepewa ulimi mzuri wa kueleweka mbele ya wenye kumsikiliza. Lakini katika yale aliyoyataja ambayo nimekusudia hapa kuyafanyia ndiyo kichwa cha maelezo yangu, aliulizwa al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, ayyuhuma afdal, mtu alikuja kwa al-Imamu Ibn al-Jawzi akamuuliza ni kipi bora kwangu mimi, usabbihu au astaghfiru. Mtu anakuja kwa Imamu Ibn al-Jawzi anamuuliza, je, ni kipi bora kwangu mimi, nilete tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah au astaghfir, yani sema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kipi bora kwangu mimi kati ya hivi viwili, tasbihi na istighfar, kuleta tasbih na kuomba msamaha, kipi bora? Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala akajibu akasema, athawbul wasakh, nguo chafu. Inafahamika nguo inapokuwa chafu kwa maana haijafuliwa. Akasema afdalu an yunadhafa min al-bukhuri, nguo chafu ni bora zaidi isafishwe kuliko kupakwa manukato. Jawabu liko limeishia hapo. Nguo chafu ni ubora ikasafishwa kuliko kutiwa uthur, kuliko kuwekewa manukato. Kwa mwenye kuvuta uwerevu wa kutafakari haya majibu, anaweza kaona kwamba kuna tambihi, mazingatio, uzinduzi juu ya kuyakimbilia matendo mema, juu ya uzinduzi wa kuyakimbilia matendo mema. Hilo la kwanza. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amelitamka katika Qur'an, wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat, wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wenye kutenda matendo mema. Wa amilu salihat ay muwafiqan lima jaa bihi an-nabi alayhi salatu wa salam wa ikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Matendo mema ni yale ambayo yanawafikiana alivyofundisha mtume alayhi salatu wasalam, na matendo mema ni yale ambayo mtu anayafanya kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya kutaka kukimbizana na watu, kushindana na watu, kuwaonesha watu. Anafanya lillahi tabarak wa ta'ala. Na pia akasema Allah subhanahu wa tawasau bilhaqi, na wakahusiana kunako jambo la kweli, na alhaqu, jambo la kweli kabisa ambalo linatakiwa lisemwe mbele za watu ni jambo la tauhid, ni jambo la tauhid. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Tauhid ndio jambo la mwanzo. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatakiwa yasemwe mara kwa mara ni jambo zima la matendo mema. Na matendo mema yana masharti mawili ya kumridhisha Allah: kwanza yawafikiana na aliyofundisha mtume, na kadhi ya pili ya ikhlasa lillahi tabarak wa taala. Ndugu zangu, katika haya mafupi, huu mwaka 597 al-Imam Ibn Kathir anataja matukio yaliyotokea katika mji wa Misri, matukio yalitokea katika mji wa Misri, na hii ni kutokana na sababu ya watu kutokumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, kutokuwa ni wengi wa kufanya matendo mema. Allah subhanahu kawajibu watu wa Misri. Katika ufupi wa maneno aliyotaja al-Imam Ibn Kathir ni kwamba mwaka huu kulitokea mwaka unaitwa mwaka wa manjaa, mwaka wa njaa. Mwaka huu wa njaa, anasema al-Imam Ibn Kathir, ulipelekea ukilatil kilabu, majibu yalitafunwa, watu walikula mbwa, watu walifikia kwa sababu njaa imezidi, wale mbwa wanaozagazaga barabarani walitafunwa, watu walikula mbwa mji wa Misri. Pia kataja ya kwamba baba ilifikia kipindi anamtafuna mtoto, baba ana watoto wake nyumbani, njaa imekithiri katika mji, anamvizia mtoto wake, anamkamata na kumuingiza ndani, anamchinja. Na ilifikia pia mtoto naye anamtafutia target baba, akimkamata anachinja anakula. Kwa kifupi na kusema kwamba ilifikia njaa ile kwamba watu walianza kutafunana na kulana wao kwa wao. Bali ilifikia wale ambao ni madhaifu wanatafunwa, wanaliwa. Yaani mtu ambaye hana uwezo, hana nguvu, yule mwenye nguvu akimzidi na mtafuna, anamchinja na mla. Kwa maana ukishamchinja wamchemsha, weka chumvi zako au nini, unakula. Ilifikia hivyo. Bali ilifikia sasa wale madhaifu wote wameisha, watu wakaanza kutafuna watoto wao wa kike. Misri hii, al-Imam Ibn Kathir ataja habari hii mwaka 597 Hijria, bidayatu an-nihaya, fungua utakuta huko kwamba watu walifikia na kulana wao kwa wao, wakaanza kuwatafuna mabanati, watoto wa kike. Wakabakia watu wazima wenye nguvu sasa, ikawa wao kwa wao wanaviziana. Mtu mzima anamtafuta mwenzake, wakishindana anamtafuna yeye. Hali ilikuwa ni nzito sana kwa sababu ya njaa. Mwisho wa maelezo, Ibn Kathir anataja ya kwamba hii ni kwa sababu bima kasabat aidihim, haya ni machumo yale ambayo watu wameyazaa wenyewe, wameyachuma wenyewe, kwa sababu kathrat fiha albidah, marawafi wa mashia walikithiri katika miji ile, watu wa bid'a walizidi katika miji ile, bali maasi yalikithiri, watu wakamsahau mula wao tabarak wa taala. Allah subhana fa'aqabahum bisanatil ju', Allah subhana akawaadhibu bisanatil majaa, kwa kuwaletea mwaka wa njaa. Njaa ikawapeleka mpaka wakaanza kutafunana wao kwa wao. Sasa kwa nini watu tunahusiana jambo la tauhid? Kwa nini watu wasinohusiana jambo la kumtaka Allah subhana msamaha? Kwa maana yale madhambi tulionayo sisi, ndugu zangu, tuna haki zaidi ya kuyasafisha haya madhambi tulionayo sisi na makosa yetu. Usijifarague mbele za watu wewe. Nguo chafu, nguo iliyokuwa chafu, bora zaidi isafishwe kuliko kupaka manukato. Wewe utajifaragua vipi mbele za watu waliokuwa na madhambi? Laka atha mithlu aljibal, una madhambi mfano wa majabali wewe. Muongo ni wewe, mvunja amana ni wewe, mfanya khiana ni wewe, fatani ni wewe, kadhab, mwenye kuwazushia mambo watu, mambo ya uongo. Halafu wewe huyo huyo watakaunukie mbele za watu, wataka upendeze mbele za watu, kaifa dhalik? Lazima tuhusiane jambo la kutenda matendo mema, kwamba mtu asiangalie fulani wala fulani au alani, jiangalie nafsi yako wewe, una madhambi gani unayafanya. Kwa hiyo kukusanyikana madhambi, kwamba watu tukawa na makosa mengi na madhambi mengi na hatutaki msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda Allah subhanahu akatuadhibu sisi kwa miaka ya njaa. Na tunamwomba Allah subhanahu tukinge na fitna kama iliyotokea kwa watu wa Misri, mpaka ifikie watu wanatafunana, wanakula wao kwa wao, wanafikia watu wanakula mbwa, mpaka mtu anafikia anamtafuna mtoto wake wa nyumbani na mla. Nyinyi mnadhania ya kwamba maasi yana athari gani kwenye jamii? Maasi tunayofanya na athari kweli kweli kwenye jamii tunazoishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza watu kupita katika ile mitaa ya watu wa Thamud, masahaba. Watu wa Thamud walikuwa kipindi hicho cha nyuma katika mji wa Tabuk. Mtume anapita na masahaba, jeshi lake anapita maeneo ya Thamud, Masahaba walipokuta eneo la Thamudi lile pale lina maji maji, wakataka wachote yale maji. Mtume akawakataza, akawaambia hapana. Fahaulai, hawa watu hawa Allah subhanahu aliwaadhibu, aliwaangamiza, athari yao bado inaendelea. Kwa maana ya kwamba madhambi na makosa tunayoyafanya yana athari kwenye jamii. Huenda mkao mnaona huu uchafu unaoenea jamii, unaoenea kwenye jamii, wanawake kuvaa vibaya, kuto kujistiri wake zetu, watoto wetu, sisi kuwa ni waongo, matapeli, wadhulumati, huenda ni kwa sababu ya madhambi tunayo sisi wenyewe. Huenda ni kwa sababu ya makosa ambayo sisi tunayafanya kila siku asubuhi, mchana, jioni, ndio athari yake hii Allah subhanahu anatuudhirishia. Na ndio maana unakumbuka ya kwamba wale watu walikuwa wanawafuata watawala wa nyuma katika watawala wa Kiislamu, na waambiwa wale watu, nawaambia watawala, nyinyi watawala wa Kiislamu, mbona miji inaharibika na nyinyi ni watawala wa Kiislamu? Kwa nini nyinyi hammo watu wazuri? Kwa nini hamuendeshi nchi wala utawala wenu katika misingi ya dini? Wale watawala wanawaambiaje? Tabadharu ataammar lakum. Hapo nawaambia hivi, tabadharu ataammar lakum, nyinyi raia nyinyi kueni kama Abu Dharr na mimi nitakuwa kama Umar ibn Khattab. Nyinyi wa raia nyinyi wenyewe kueni kama sahaba Abu Dharr, ataammar lakum, mimi nitakuwa kama Umar. Kwa hiyo yale madhambi yetu sisi tunayofanya, iwapo tutakapokuwa tumeyaacha hivyo hivyo, vile vile watawala ambao Allah subhanahu anatupa, atatupa katika mfano wetu vile vile. Kwa hiyo maasi yana athari. Allah subhanahu amewatakasa wale ambao wametenda mema. Mwisho kabisa, Allah subhanahu ameandaa malipo mazuri kwa wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawapa maisha mazuri, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tutawapa maisha mazuri, vifua vitafunguka, familia zitakuwa na mapenzi, maisha yao yatakuwa ni mazuri. Bali Allah subhanahu kawaandalia huko akhira, akasema innal muttaqina mafaza, hakika wale wenye kumwogopa Allah wamefaulu. Wale wenye kumwogopa Allah, wenye kujiepusha na madhambi, wenye kujiepusha na bid'a, wenye kujiepusha na munkarat, Allah subhanahu anasema wamefaulu. Wamefaulu nini? Hadaiqa wa a'naba, watakuwa na mabustani, tena mabustani ya a'naba yaliyojaa mizabibu. Alafu akasemaje Allah? Wakawaiba atraba, katika zawadi akazowapa Allah wale wenye kumwogopa Allah hapa duniani, atawapa kawaiba. Kawaiba ni wanawake wenye chuchu nzuri, wakawaiba. Halafu atraba, tena umri wao uko sawa sawa, yani umri zao, umri zao wale wanawake ziko zimelingana sawa sawa, kama ni kadha ni kadha, kama ni 20 20, kama ni 10 10, 15 15. Wakawaiba atraba, amewaandalia wanawake wazuri. Lakini hao wanawake wazuri, kama ukutoa juhudi ya kusafisha nafsi yako, kusafisha matendo yako, huwapati ngodo, huwezi kuwapata. Kama wewe mwenyewe ni mchafu, una madhambi, msengenyaji, fatani, tena mtu ana mima, mbea, mtu mwenye chuki na watu ovyo ovyo, pasi na misingi ya dini, wao wanawake utaona wapi? Allah akasema innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba ataraba wa ka'san dihaqa, na watapata vinywaji ambavyo vimejaa, glasi zilizojaa vinywaji vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa katika wale wenye kusikia na kutenda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.